بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Tukiendelea na darasa zetu katika mwezi wa Ramadhani, ambapo leo siku ya Ijumaa tusoma mudhakiratu fi ahkami siyam cha Sheikh al-Allama Muhammad bin Abdul Wahhab al-Wusabi al-Abdali rahimahullahu ta'ala, tukiwa tunaendelea katika yale ambayo ni halali yafaa kufanya kwa mwenye kufunga, al-mubahatu fi siyami wa ghairi, yale ambayo yanafaa na yamefanywa kwamba yanafaa katika funga na mengineyo. Tukasoma katika darsa iliyopita mambo 10, 11, kwa sababu jambo la 10 lilikuwa adihanu, ni kule kujipaka mafuta ima katika mdomo ama katika tundu za pua kwa sababu ya kukauka midomo au kukauka pua katika maeneo ya jua kali na baridi. Kuna vitu fulani, aina fulani, inakuwa kama imekaa lipstiki hivi, lakini mafuta ya kulainisha mdomo au kwenye sehemu ya mbele ya pua kwa ajili ya kufanya sehemu ziwe laini na zisiwe zimekauka. Vitu hivi vinafaa, mambo haya kwa yule ambaye amefunga anaweza akafanya, wala funga yake itakuwa haijabadiliki. Hili tulilisoma au tulilitaja katika darasa ambayo ilitangulia, ambapo wanawachuoni wanasema kwamba jambo hilo si jambo ambalo ni baya wala si jambo ambalo linakatazwa. La ba'asa an yasta'mila al-insanu ma yundi ash-shafataini wal-anfa min mirha min au yabulluhu bilmai au bikharaqatin au shibhi dhalik. Si jambo baya kwa mwenye kufunga kutumia mtu vitu ambavyo anakuwa vinafanya ulainifu katika midomo yake au katika pua yake, katika vitu mfano vya majimaji, kama kutumia maji akarawanisha maji au akarawanisha kitambaa alafu akaweka hapo akafuta, na mfano kama hivi. Kilichopo kinachotakikana ayataharaza min an yasila shay'un ila jawfi, ajiepushe kisije kikafika kitu katika tumbo lake, ajiepushe kisije kikafika kitu katika tumbo lake. Ama ikifika katika tumbo kwa kukusudia atafunguza, ama ikiwa hakukusudia kakosea vile vile hajafunguza, kwa sababu rabbana la tuakhidhna in nasina au akhtana, nayo tuliyazungumza katika darasa iliyopita. Kadhalika jambo la 11 ilikuwa alhina, kupaka hina katika nywele au kupaka mafuta katika nywele, kupaka hina ni mambo ambayo hayafunguzi na ni mambo ambayo yanafaa kufanya kwa mtu ambaye amefunga. Jambo la 11 ilikuwa ni ilqa'u athiyabi almubtallati, ilqa'u athiyabi almubtallati, kuweka nguo iliyorowanishwa ala aljasad, kuweka katika kiwiliwili. Mtu jua limekuwa kali, akachukua kilemba au akachukua fulana yake akaitia maji alafu akaivaa, au akachukua kofia yake akaitia maji alafu akaweka kichwani ili kupunguza lile joto na vuke. Mfano katika miji ya Pakistan kwa wakati wa sasa wana joto kali sana. Sasa mtu akarwanisha nguo akaiweka katika kiwiliwili ima kichwani au akaivaa kabisa, ikawa inapata umajimaji na ubaridi mgongoni pamoja na kifuani. Haya ni katika mambo ambayo yanafaa kwa mfungaji na wala haiharibu funga yake. Ni katika mambo ambayo yanafaa kwa mfungaji wala haiharibu funga yake. Na hayo yamesemwa na wanawachuoni wa zamani na wa sasa. Al-Imamu al-Bukhari rahimahullah katika sahihi yake ameweka mlango akisema babu ikhtisali saimi, mlango wenye kuzungumzia yafaa kukoga, yani kujitia maji kwa aliyefunga. Qala, akasema waballa ibn Umara radhiyallahu anhuma thawban, na akairwanisha Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma nguo, faalqahu alayhi wa huwa saimun, halafu akajitupia nayo ile nguo hali ya kuwa amefunga. Faqal al-Hafidh bin Hajar rahimahullah kama fi Fath al-Bari, kutoka kwa Mughira anil Mughirati annahu kana yukrihu lisaimi balla thiyabi. Mughira bin Shu'ba yeye alikuwa akipinga, akiona kwamba ni makruhu kwa mwenye kufunga kuirowanisha nguo halafu akaivaa au akajiwekea. Sasa al-Hafidh bin Hajar akasema, qala al-Hafidh inda dhikri al-Bukhari li-athari ibn Umar. Al-Hafidh ibn Hajar wakati alipoitaja al-Imam al-Bukhari ili ha athar ya Abdullah ibn Umar kwamba yeye alirowesha nguo alafu akajitupia nayo hali ya kuwa amefunga, akasema Ibn Hajar innahu kana yabullu thiyabahu, alikuwa Abdullah ibn Umar akirowanisha nguo yake, wa huwa saim, na hali ya kuwa amefunga. Qal, akasema wa arada al-Bukhari bi athar ibn Umar hadha, amekusudia al-Imam al-Bukhari kwa kuileta athar ya ibn Umar hii, muaradata ma jaa an Ibrahim an-Nakhai, kupingana na yale yaliyokuja kutoka kwa tabi Ibrahim ibn Yazid an-Nakhai biaqwa minhu, kwa kuyapinga kwa dalili iliyokuwa na nguvu kuliko hiyo. Fa inna waqi'an, kwa sababu waqi'an na ni tabi kama alivyokuwa Ibrahim an-Nakhai. Fa inna waqi'an rawa an al-Hasan ibn Salih, amepokea kutoka kwa Hasan ibn Salih an Mughirata, kutoka kwa Mughira ibn Shu'ba anhu, kutoka kwa kii jambo hilo, annahu kana yakrahu lisaimi balla thiyabi, yeye alikuwa anapinga, anaona ni makuruhu kwa mwenye kufunga kuruanisha nguo. Kwa Ibn Umar riwaya yake, athari yake Imam Bukhari rahimahullah akaileta hapa kwa lengo la kufanya istidlali ala jawazi balli thiyabi lisaim, juu ya kwamba inafaa kwa mwenye kufunga kuirwanisha nguo. Bifiili Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, kwa kufanya kwake Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma jambo hilo. Kwa hiyo ni jambo ambalo lina athar kwa masahaba nalo lina juzu, wala haliharibu funga ya mfungaji. Jambo la 11 la 13 katika yale ambayo inafaa kutumia mundhifu al-udhuni, kisafisha masikio. Kutumia mundhifu al-udhuni, kisafisha masikio. Jambo hili linafaa, ni katika yale ambayo mubahati as-siyam, yale ambayo yanahalalishwa na yanafanywa kwamba yanafaa kwenye funga. Liannahu laysa bi shay'in dakhilun fil ma'idati, kwa sababu katika kile kisafisha masikio hakuna kitu ambacho kinaingia katika uchango wa chakula, hakuna chochote katika hayo ambacho kinaingia katika uchango wa chakula. Lakini shekhi hapa ameiweka ni katika mlango gani, kuonyesha arada bidhalika bibayani ma huwa jaizun lisaim, ni anataka kuonyesha na kubainisha yale ambayo yanajuzu kwa mwenye kufunga kuyafanya. Naam, bidhati lilawam, kwa kuonyesha dhati ya kitu kwa watu wasioelewa. Alladhina kad yataharrazuna min ashiyain fi siyamihim wa laysat bimakruhatin, kwa sababu watu wasiokuwa na maarifa na uelewa wa mambo waweza wakajiepusha na vitu katika funga zao, na vitu wenyewe si vitu makruhu. Fadlan an annaha takunu muharrama, achilia mbali kuwa vitu hivyo ni vya haramu, vitu hata si makruhu. Yeye akakwambia haifai bwana, ina maana sikio mtu lilamwasha akamwambia usipeleke chochote hata kidole, we acha tu, sasa utakuwa umefunguza. Huku ni kuisemea dini pasi na elimu, na ni jambo la haramu. Wa antakulu ala Allahi ma la ta'lamu, katika yale ambayo Allah ameyaharamisha nyinyi kusema kwenu, kumsemea Allah yale ambayo msiyajua, kwa sababu kuisemea sheria ya Allah ni kumsemea Allah jalla jalalu. Kwa hiyo mtu ajiepushe kusema jambo la dini ambalo hana elimu nalo, kwa sababu atakuja kupoteza watu wakajizuilia mambo ambayo ni halali kwa kufanya, au wakajihalalishia mambo ambayo ni haramu kwa kufanya. Na nyinyi mwafahamu hadithi ya yule ambaye ameua watu 99, akaenda akamuuliza mtu ambaye ameshikamana na ibada lakini hana ilmu ya mambo, akamwambia innahu qatala 99 nafsan fahal lahu min taubatin, hakika ya mambo kuna mtu ameua watu 99, je, yuko na toba? Akamwambia la, 99 hapana. Akamuua na yeye akatimiza 100. Sasa huu ndio ubaya wa ujinga. Ujinga hapa kutokuelewa mambo ya kisheria, kuna kupoteza nafsi yako na kuwapoteza wengine. Huyu kaipoteza nafsi yake, kajidhuru yeye, kamdhuru na yule aliyemuuliza. Dhalla wa adhalla, lakini alipokwenda kwa mwenye elimu, mwenye elimu ni tabibu, anajua maradhi ya watu, alivyomuuliza akamwambia naam, hal lahu min tauba, naam, hakika yeye yuko nayo toba. Akamwambia inna ardhaka ardu qaumi su'in au kama qali, nchi unaoishi wewe ni nchi ya watu waovu, nenda katika nchi fulani kakae na watu hao, hakika hiyo ni ardhi ya watu wema. Akaondoka na kufunga safari, na nia ikiwa ni kutubia, akafa njiani. Kwa hiyo mwenye elimu kaleta manufaa kwenye nafsi yake na kaleta manufaa kwa jamii. Mtu mmoja kwenye jamii kamuokoa na jambo kubwa sana la kuidhulumu nafsi yake na kudhulumu watu wengine. Hii inatufidisha kwamba usiseme katika dini ile ambalo usiyokuwa na elimu nalo. Naam. Katika yale ambayo yanafaa kwa mwenye kufunga ni bal'u riqi, bal'u riqi, kumeza mate ni katika jambo ambalo linafaa, wala haliharibu funga ya mtu ambaye amefunga. Katika fatawa ya lajnatu daima kuliulizwa swali, ma hukumu bal'i riqi lisaim, kuna hukumu gani ya kumeza mate kwa aliyefunga? Wakasema la haraja fi bal'i riqi wala a'lamu fi dhalika khilafan baina ahli al-ilm. Aliulizwa Sheikh bin Baz, sio fatawa lajnatu daima, Sheikh bin Baz kipindi hicho alikuwa rais, lakini hili swali lilikuja kwake mahsusi. Akasema hakuna ubaya kwa mwenye kufunga kumeza mate, kwa sababu mimi sijui katika wanawachuoni ambaye amekwenda kinyume na hilo katika wanawachuoni. Kwa nini? Limashakkati au ta'adhuri taharruzi min, kwa sababu ya ugumu na uzito au ule udhuru wa kujiepusha na jambo hilo. Amma an-nukhama, an-nukhamatu وبلغم فيجب لفظهما اذا وصلتا الى الفم. هيا mawili, makohozi ama mafua ambayo mtu kayavuta kupitia mdomoni, haya yanawajibika kuyatema pale yatakapofika kinywani. Maana kuna midomo na kuna kinywa. Midomo ni miwili, wa juu na wa chini. Hapo ukumbini hapo ndio kinywa wenyewe hicho, kina mji wake nacho. Sasa haya makohozi, mafua, makamasi ambayo mtu kayavutia kutoka puani kuja huko ndani yakakaa kwenye kinywa hapa, yanayojibika ayateme yakifika kwenye kinywa. Wala yajuzu lisaimi, haijuzu kwa mwenye kufunga, bal'uhuma, kuyameza hayo. Kwa nini? Liimkani taharruzi minhuma, kwa uwezekano wa kujiepusha na mafua, makamasi pamoja na makohozi, bi khilafi riqi, kinyume na mate. Wallahu billahi tawfiq. Afu Sheikh akasema kwa Allah tabaraka wa taala ndo kwenye kuwafikishwa watu. Ama jambo la 15 katika yale ambayo yanakuwa ni yanafaa kwa mwenye kufunga kuyafanya ni tadhawuqu at-ta'ami lilhaja, kuonja chakula kwa haja. Naam. Wala yablu riqa at-tadhawuqi, asimeze mate ya kile alichokionja. Akaonja kitu, sukari imetokea au chumvi na mfano wake, akishaonja tu kwenye ulimi hapa akapata ile ladha, ateme, asimeze mate ya kile alichoonja. Naam. Na haya ni mambo ambayo wana wachuoni wanavoulizwa kuhusu haya wanajibu. Sheikh al-Islam zamani huko, Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, katika majmu' al-fatawa akasema, wa dhawqu at-ta'ami yukrahu li ghairi hajatin, kuonja chakula kwa mfungaji kunakuwa ni makruhu, kwa chukizwa atakayeonja pasi na haja. Lakin la yuftiruhu, halimfunguzishi hilo yeye, la yuftiruhu, halimfunguzishi hilo. Kadhalik imekuja katika al-insaf anil imam Ahmad, kutoka al-imam Ahmad, annahu kariha tadhawuqa at-ta'ami lighairi haja, yeye alikuwa anapinga kwa mfungaji kuonja chakula pasi na haja. Ama inkana lilhaja, ama ikiwa ameonja kwa haja ambayo ilimpelekea yeye kuonja. Mfano, kutaka kujua chumvi imetokezea au sukari imetokezea, kile cha sukari, au kutaka kujua je alitia chumvi au alitia sukari, cha chumvi au cha sukari. Ikawa hakujiamulia tu, kasahau, kaeka hajaeka, akatumbukiza, ikawa kile chakula hakiliki, itabidi kimwagwe, au asiweke moja kwa moja, kaona kwamba ameweka, ikawa vile vile chakula kile ni kichufu, hakiliki. Kwa hiyo ikampelekea haja hiyo sasa kwamba yeye aonje ili aweze kujua kwamba kimetokezea chumvi au imetokezea sukari, na hilo hakuna ubaya katika yeye, hakuna ubaya katika yeye. Naam. Kwa hiyo haya yalikuwa ni maneno ambayo ameyataja Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala katika majmu' al-fatawa. Kadhalika Ibn Uthaymeen rahmatullahi ta'ala alayhi katika Sharh al-Mumti' qala, amesema yukrahu an yadhuqa as-sa'imu at-ta'ama kat-tamri wal-khubzi wal-miraqi wal-marqi. Panachukizwa kwa mwenye kufunga kuonja chakula, tende, mkate, mchuzi, yani supu, illa idha kana li hajatin, isipokuwa itakapokuwa kwa haja, fala ba'asa, hili hakuna ubaya. Wa wajhu hadha annahu rubbama yanzilu shay'un min hadha at-ta'ami ila jawfihi min ghairi an yash'ura bih. Sura ya hili huenda kikashuka kitu, kateremka katika chakula, kikaenda katika kinywa chake pasi na yeye kujielewa na kujifahamu. Fayakunu fi dhawqihi li hadha at-ta'ami ta'ridu li fasadi sawmi. Ikiwa anafanya hivyo pasi na haja, itakuwa kule kuonja kwake ikapelekea kitu kikateremka pasi na yeye kufahamu na kuelewa, inakuwa kufanya hivyo ni kuipelekea kuiharibu funga yake, kwa sababu hana haja yeye ya kufanya hivyo. Wa aidan rubbama yakunu mushtahiyan lit-ta'ami mushtahiya at-ta'ami kathiran, huenda kuonja kampelekea kukitamani sana chakula. Thumma yatadhawwaquhu li ajli an yataladhdha bi, kisha akaonja, yani ikawa yeye ni mwenye kutamani chakula. Rubbama yakunu mushtahiyan ta'ami, huenda akawa yeye anatamani chakula, akasema anionje. Kuonja kwake, kuonja kwake kule ikawa ni sababu ya kuiharibu funga yake, ikawa ni sababu ya kuonja kwake. Warubama yatamassuhu biquwa, huenda akafyonza kwa sana. Thumma yanzilu ila jawfihi, ikisha kikashuka chini, kateremka katika tumbo lake. Sawa. Walhajatu mithlu an yakuna tabakhan yahtaju ila an yadhuqa at-ta'ama, lakini kwa haja, mfano yeye ni mpishi, kuonja chakula, liyandhura, ili apate kuonja, kuangalia mulhahu au halawatahu, uchumvi wake au utamu wake, au yashtaria shay'an min as-suqi, au amekwenda sokoni, kile kitu hawezi kukinunua mpaka akionje. Kwa hiyo akaonja muhogo labda, akaonja na mfano wake, au amenataka kununua kitu sokoni, yahtaju ila dhawqihi, anahitaji kukionja, au mraa au mraatun, au ikawa ni mwanamke, mwanamke huyu tamdhagha litifliha tamra, akamchakulia mtoto wake mchanga tende, alafu akamwekea kinywani, akawa anafyonza. Wama ashbaha dhalik, na mfano haya, haya ni kwa haja, lakini asimeze yale mate ya kile alichoonjea teme. Haya ni kwa haja, asimeze yale mate ambayo aliyoonjea, kwa sababu kafanya vile kwa ajili ya haja ambayo ipo. Sheikh akasema katika jambo la 16, shamu kunusa ar-rayhani al-mughassil jayidan, kunusa harufu ambazo zimekuwa zina harufu kali, zina harufu, harufu iliyokuwa kali, yeye akaipeleka akaivuta ile akainusa. Sheikh jambo hili kaliweka hapa kwamba ni jambo ambalo shamu raihani almughassali jayidan, ile kuvuta harufu ile ambayo iliyokuwa inanukia uzuri, inanukia vizuri, harufu ambayo inanukia vizuri na inakolea vizuri. Jambo hili katika kutumia min anwa'i tibi fi nahari ramadhana wa huwa saim, mtu kutumia aina za manukato katika mchana wa Ramadhani hali ya kuwa amefunga, lam yufsidu saumahu, haliharibu funga yake, lakinahu la yastanshiq albukhura watiba almashuqa mashuqu almisk, yani yeye asivute puani, lakini kunusa tu hivi, kunukiliza hivi ile harufu raihani almughassil jayidan, ambayo ina nukia au ina harufu nzuri, inafaa, lakini asivute puani. Mfano akavuta albakhur watibu almashuqu mashuqu almisk, ile ambayo ina harufu ya miski, kwa sababu inaweza ikaenda katika, ikapita moja kwa moja mpaka katika koo lake na akawa anahisi kitu ndani ya koo yake, na ikateremka mpaka chini akawa anahisi ile ladha ambayo imo ndani ya ile harufu, ya ile harufu nzuri ambayo yeye ameivuta na ameinusa. Kwa hiyo asili ikiwa ni harufu yake ni yenye kuenea, ni harufu nzuri, kunusa tu haitokuwa vibaya kwa yule ambaye amefunga, hakutakuwa na ubaya kwa yule ambaye amefunga kufanya kwake hivyo, akaangalia udi harufu yake ni nzuri, au mafuta akanukiliza, akapuliza hivyo, akanukiliza kwa pua basi na kuyavuta puani. Ni jambo ambalo hakuna ubaya, na shekhe ameliweka hapa katika ule mlango wa kuonyesha kwamba haya si katika mambo ambayo ni makuruhu. Lilokuwa makuruhu ni kuvuta ile harufu, kunusa na kuivuta ile harufu ambayo pumzi zake itafikisha, au harufu yake itafika mpaka kwenye koo, harufu yake na ile ladha yake itafika mpaka katika koo. Jambo jingine, istimalu bukhari, kutumia spray, ile dawa ya kupulizia ambayo ni muzili raihati alfami, ambayo inaondosha harufu ya kinywa. Kuna watu wanakuwa vinywa vyao vina harufu muda mwingi, vina udhi, akiingia kwenye swala atakera watu, na ni jambo ambalo halitakikani mtu kuingia katika ibada msikitini na watu akawa na harufu yenye kukera, kama ni jasho au mdomo, aondoshe. Hivyo ni vitu ambavyo viko katika kiwiliwili vyake, Allah amempa mtihani navyo, ajaribu kujiepusha na akenda katika mchitamaa wa watu kama msikitini, awe nanuka harufu iliyo kwa nzuri. Kwa hiyo akatumia spray zile, akapulizia kwenye kinywa chake, au ana harufu ya jasho, anatakana aondoshe kwa kutumia mafuta mazuri. Usimzungumzie tena mtu mwenye kutumia sigara, sigara ina madhara. Waliotengeza sigara wenyewe wameandika hivyo, uvutaji wa sigara una efekti, unaharibu, unaathiri afya yako. Afya inavuta, si chakula kilichokuwa kizuri, kadhalika vile vile si halali kwa sababu kina madhara. La dhirara wala dhirar wala tulqu biaidikum ila tahluka, Allah anasema usijiingize kwa kutumia mikono yenu wenyewe katika maangamio. Sigara inaleta kifua, mtu utuuzimani anakohoa, naam, kileta maradhi, harufu yake mbaya, inamkera mwenzio ukiwa umekaa naye pembeni katika swala, kwa hiyo hakuna kheri yoyote. Hasa utamkuta mtu anajua limeshazama hilo, hapa kwetu tunasikia adhana imeadhimiwa hiyo, amekaa na jinga lake la sigara anakoleza mchana kutwa, hatulii, ana wasiwasi, anajiathiri, anapata makosa, anapata madhambi kwa kukidhuru kiwiliwili chake katika masuala ambayo mtu atakwenda kuulizwa yaumul qiyam kuhusu kiwiliwili chake, kaifa abla, namna gani amekiharibu kiwiliwili chako mwenyewe. Usiseme bwana afya yangu mwenyewe, unanihusu nini wewe? Haikuhusu, inakuhusu, na kunasihi katika hilo, mwambie ndugu yako situmie. Utakwenda kuulizwa kuhusu kiwiliwili chako, kuhusu umri wako, kuhusu mali yako umeichumaje, umeitumiaje, kuhusu elimu umeipata, umeitumiaje elimu yako. Naam, ujana. Ujana namna gani umeutumia ujana? Haya ni masala ambayo la tazulu qadama ya'abdi yawm al-qiyamah hatta yus'al an 40. Hazitapiga hatua kuondoka nyayo za mwanadamu siku ya kiyama mpaka aulizwe masala manne. Katika riwaya nyingine mpaka masala aulizwe masala matano. Naam, moja ni katika hili la kiwiliwili. Au umri. Umri wake. Ujana wake. Namna gani ameutumia ujana wake? Umri wake, elimu yake, mali yake. Kwa hiyo kutumia bukhaki muzili raihatil fami spray ambayo inaondosha harufu za kinywa, akasema raihatil fami harufu ya kinywa, kama fi fatawa Ibn Baz, kama ilivyokuja katika fatawa ya Ibn Baz min silsilati kutubi ad-da'wati, katika ule mtiririko wa vitabu vya da'wa. Kwa inajuzu kutumia kitu kama hicho. Sheikh Muhammad bin Saleh al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala aliulizwa swali. Swali hili likuwa linatoka kwa baadhi ya saidaliyat, famasi zenye kuuza dawa, kuhusu bukhari ni yastamiluhu baadhu maradha al-rabwi, kuhusu spray zile ambazo wanazitumia baadhi ya wagonjwa wa pumu, ambalo hilo kalitaja chini kasema bukhari al-rabwi, spray ile ya wagonjwa wa pumu. Mtu ana ugonjwa wa pumu anatumia mwingine sindano, dawa sindano, baadaye anafika anapewa hii inaitwa bukhari, anavuta hivi, akivuta ndo anapata fueni, zote zinaingia hapa. Sheikh akasema istighmalu hadha al-bukhari jaizun lisa'im, kutumia hii dawa kwa mfungaji inafaa, sawa kana siyamuhu fi ramadhana am fi ghairi ramadhana, ni sawa sawa funga yake kawa katika mwezi wa Ramadhan au si mwezi wa Ramadhan. Wadhalika li anna hadha al-bukhaha la yasilu ila al-ma'dati, kwa sababu hii bukha, hii spray hii ambayo inapulizia mdomoni mwake ni maalum, haifiki katika uchango wa chakula. Wa innama yasilu ila al-qasbati al-hawaiya, inafika katika ule mfumo wa uvutaji hewa wa kupumua tu, unafika katika ule mfumo wa upumuaji wa kuvuta hewa. Naam. Kwa hiyo fataftahu lima fihi min khasiyatin, ikienda kule inafungua yale maeneo ambayo ni makhsus kwa jambo hilo. Tanafasu linsanu tanafusan adiyan ba'da dhalik, anapumua mtu upumuaji wa kawaida baada ya hapo. Falaysa huwa bimaana al-akli wala ash-shurbi, haina maana ya kula kwa kutumia kwake ile wala kunywa. Naam, wala akala wala shariba yasilu ila al-ma'idati, hajala wala hajanywa ulaji au unywaji ambao utafikia katika katika mfumo wa chakula, yani katika mfumo wa umengenyaji wake, umengenyaji wa chakula yani katika chango zake za chakula. Naam. Thumma qala wa ma'lumu anna al-asla sihhatu as-sawmi hatta yujada dalilun yadullu ala al-fasadi min kitabin au sunnatin au ijma'in au qiyas sahih. Asili funga ya mtu ni sahihi, haito hukumiwa funga imeharibika mpaka ipatikane dalili yenye kujulisha juu ya kuharibika funga yake kutoka kwenye kitabu au kutoka katika sunna au katika ijma au kiasi kilichokuwa sahihi. Jambo jingine ni kal'u adharsi au hashwuhu, kung'oa jino au kuliziba jino. Kung'oa jino au kuliziba jino kwa mtu ambaye amefunga mchana wa Ramadhani. Mchana wa Ramadhan. Sheikh Muhammad bin Saleh al-Uthaymeen rahmatullahi ta'ala alayhi aliulizwa sual, hal yuftiru al-insanu bi khuruji ad-dami 'inda qal'i ad-darsi, anaweza akafunguza mtu kwa kutokwa na damu ya kung'oa jino. Fajaba fadilatuhu biqauli, Sheikh akajibu kwa kauli yake, khuruju dami min qal'i dharsi la yu'athiru wa la yadhurru sa'ima shay'a. Akasema kutokwa na damu kwa sababu ya kung'oa jino haliathiri wala kudhuru, halimuathiri wala kumdhuru mfungaji chochote. Walakin, walakin yajibu ala saimi an yataharraza min ibtilai dami, inawajibika kwa mwenye kufunga aliyeng'oa jino ajilinde na kujiepusha kuimeza damu. Lianna dama kharijun tari'un ghairu mu'tadin, kwa sababu damu ni kitu kinenye kutoka chenye kutokezea kisichokuwa kimezoeleka. Yaliyozoeleka ni mate mdomoni, sio damu. Kwa ni kitu ambacho kimezuka tu na kutokezea. Yakunu ibtila'uhu muftiran, inakuwa kuimeza kwake damu ile kunafunguza. Bikhilafi ibtila'i riqi, tofauti kinyume na kumeza mate. Fa innahu la yuftiru, hayo hayafunguzi. Fa ala saimi alladhi khala'a dharsahu an yahtata wa an yataharraza min an yasila damu ila ma'adatihi, panawajibika kwa mwenye kufunga aliyeng'oa jino jino lake ajikinge, ajilinde, awe makini ili damu isije ikafika katika chango zake. Liannahu yuftiru, kwa sababu damu inafunguza kimeza. Lakini lau anna dama tasarraba bighairi ikhtiyari, jino kang'oa, damu imetoka, anajikinga ili isiweze kumezeka, yani isiweze kwenda katika chango zake, lakini sasa ikamponyoka damu ile kaenda kwa mbio, akajikuta tayari kaimeza pasi na kutaka wala kupenda. Fa innahu la yadhurruhu, hilo halitamzuru. Liannahu, kwa sababu yeye ghairu mutaammidin lihadha al-amri, hajakusudia kufanya jambo hilo, kwa sababu damu ni mada iliyokuwa nyepesi sana. Kwa hiyo kajiepusha kutema na kutema na kutema na kutema na kutema, kidogo ikaja ikamponyoka, ikamwingia, ikaenda mpaka katika tumbo lake pasi na ikhtiyar. Hapo haiwezi kuharibu, kwa sababu Allah anatuambia tuseme, rabbana la tuakhidna in nasina au akhtana. La 20 ni mudawatu aljirahat, ni kutibu majeraha, kutibu majeraha. Hili ni jambo ambalo liko wazi, halina mafungamano na mtu yoyote katika funga yake. Yeye mwenyewe anatoka damu, akawa anatibu, anaweka dawa katika lile jeraha, au anamweka mtu mwingine dawa katika lile jeraha. Kwa hiyo kutibu majeraha, kutia dawa kwenye majeraha, haya hayafunguzi. Hili la kutibu na kutia dawa majeraha ambayo ameyapata hayafunguzi. Kwa nini? Kwa sababu hii dawa hii la alaqata lahu bil ma'dati wa la yadkhulu ilayha, halina hii dawa, haina mafungamano na kufika katika chango ya chakula, wala haingii ndani ikafika huko, haingii ndani ikafika huko. Kwa hiyo yajuzu asije kuwa na kidonda akaambiwa ukitumia dawa hapo paka dawa utakuwa umefunguza. Hizo ni fatawa ambazo zimetolewa pasi na elimu, na hizi zinaangamiza, zinaangamiza, zinaangamiza jamii. Naam. Katika jambo jingine ambalo amelitaja Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Wusabi Al-Abdali rahimahullah, ni tahlilu dami, ni kutoa damu. Walau ukhira ila al-layl, lau kwamba jambo hili litacheleweshwa lakini mpaka usiku, kana aula, itakuwa ni jambo liliokuwa bora zaidi. Akasema maneno haya kama fi tuhfati al-ikhwani libni Baz, kama ilivyokuja katika tuhfatu al-ikhwan ya Sheikh bin Baz rahmatullahi ta'ala alayhi. Ikawa mtu ametoa damu, lengo la kutoa damu kwake, damu ile ni labda ni kidogo, ili apate kuangalia daktari, alfahsa, je kuna vijidudu gani, damu ile ana maradhi gani. Hili la yu'taddu muftiran, halihisabiwi ni katika yale ambayo yanafunguza. Asema Sheikh Ibn Baz rahmatullahi ta'ala alayhi, kama katika majumuu fatawa yake, asema wa hakadha akhadhu ad-dami litahlili la yuftiru bihi as-sa'ima, hakika vile vile kuchukua damu kwa kuitoa kwa mgonjwa, hili halifunguzi, halimfunguzi yule ambaye amefunga funga yake. Kadhalika likuja swali kwa lajnati daima, pakaulizwa rajulun ittara ila murajaati almustashfa fi ramadhana wa huwa saimun, mtu amelazimika kurejea hospitali katika mwezi wa Ramadhani na hali ya kuwa amefunga. Walamma hadara ila almustashfa ukhidha minhu damu, alipofika hospitali daktari akamchukua damu. Fahal ya yukhillu bisawmi, je hili litatia dosari funga yake? Wakaulizwa kina Sheikh Abdullah bin Ghadian, Abdul Razak Afifi, Ibrahim bin Muhammad ala Sheikh, wakaulizwa swali hili wakasema, idha kana damu alladhi ukhidha minhu yasiran urfan, ikiwa damu iliyochukuliwa ni kidogo inajulikana kimazoea, fala yajibu alayhi qadaa dhalika alyawm, haiwajibiki kwake yeye kuilipa siku hiyo. Fala yajibu alayhi, haiwajibiki kwake yeye qadaa dhalika alyawm, kulipwa siku hiyo. Wa in kana ma ukhidha kathiran urfan, ikiwa iliyochukuliwa ni nyingi na kimazoea inajulikana kwamba hiyo ni nyingi, fa innahu yaqdi dhalika alyawma khurujan min alkhilafi, wakajibu kwamba alipe siku hiyo. Kwa nini alipe? Asema wanachuoni umetofautiana kuhusu kutolewa damu nyingi, wengine nasema inafunguza, wengine haifunguzi. Kwa yeye ili asiingie katika tofauti hizo, basi ailipe hiyo siku kwa sababu katoa damu nyingi. Wa akhadha bil ihtiyat, na huku ni kuchukua uyakinifu katika mambo, bi bara'ati dhimma, bi bara'ati li dhimmati, kwa ajili ya kujiepusha na jukumu. Wa billahi tawfiqi wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wakajibu swali hivi, wakajibu swali hivi. Sheikh Muhammad bin Saleh Al Uthaymeen rahmatullahi alayhi, yeye alipoulizwa kuhusu swala hili alisema, la yuftiru saimu, hafunguzi mwenye kufunga, bi ikhraji dami li ajli tahlil, fa inna at-tabiba kad yahtaju ila akhdhi dami min al-maridhi li yakhtabirahu, kutoa damu hafunguzi mwenye kufunga kwa ajili ya kucheki damu, kwa sababu daktari anaweza akahitaji damu kwa mgonjwa ili amchunguze. Fahadha la yuftiru, hili hafunguzi, liannahu damun yasirun, damu ile ndogo inochukuliwa ile ni damu nyepesi ndogo sana. La yuathiru ala albadani taathira alhijamati, damu hii haiathiri kwenye kiwiliwili kama vile inavyoathiri hijama, kupiga chupu. Fala yakunu muftiran, hawi ni mwenye kufunguza. Wal aslu baqa'u siyami, asili funga yake itakuwa imebakia. Fala yumkinu an nufsidahu illa bidalilin shar'iyyin, hatuwezi sisi haiwezekani kwetu sisi wala haiwezekaniki kuiharibu funga yake isipokuwa ikipatikana dalili iliyokuwa kisheria. Wa huna la dalila ala anna saima yuftiru bi khuruji hadha ad-dami al-yasir, hapa utaona hakuna dalili kwa mfungaji kwamba amefunguza kwa kutoa damu iliyokuwa kidogo, damu iliyokuwa kidogo. Isti'malu al-ibri ghairi al-mughdhiyati, jambo la 10:22 ni kutumia sindano. Al-ibri, isti'malu al-ibri, wa hivyo kutumia sindano ghairi al-mughdhiyati, isiyokuwa ya kulisha, isiyokuwa ya kulisha. Sindano zinajulikana na zina tofauti, kuna sindano ni chakula na kuna sindano ni dawa tu ya kawaida. Kwa hiyo sindano isiyokuwa ya kulisha inakuwa ni mubaha kwa yule ambaye amefunga kuitumia sindano hiyo. Na imekuja fatawa ya Sheikh bin Baz na bin Uthaymeen rahimahumullahu ta'ala, walivyoulizwa kwa swala hili na wakajibu. Aliulizwa bin Uthaymeen rahimahullahu ta'ala kuhusu sindano, kupiga sindano katika viungo au katika mishipa au kupiga sindano kwenye kalio. Akajibu rahimahullahu ta'ala kwamba huknu al-ibri fil waridi wal adli wal waraki laysa bihi ba'as, kutumia sindano katika mishipa hii ya mikononi au akatumia katika kibega chake, yani katika kijimbi au takoni, jambo hili hakuna ubaya. Wala yuftiru bihi saimu, mfungaji hafunguzi kwa hilo. Lianna hadha laysa min almuftirat, kwa sababu hiyo sindano hiyo si katika vyenye kufunguza. Walaysa bimaana almuftirat, wala haina maana ya vile vyenye kufunguza. Fahuwa laysa biaklin wala shurbin, inakuwa sindano hiyo ya dawa si chakula wala kinywaji. Wala bimaana alakli washurbi, wala haina maana ya kula na kunywa. Naam. Halafu akasema waqad sabaqa lana bayanu anna dhalik la yu'athir, maneno kwetu sisi yameshatangulia kwamba hilo haliathiri chochote, haliathiri chochote. Bima yughni anil akli wa shurb, kwa sababu halitoshelezi kula wala kunywa. Kwa hiyo anaweza kutumia, maana ikiwa sindano ya kulisha hapo anaweza akawa amekula, ina maana sindano ya kulisha atakuwa amefunguza na ajailipe hiyo siku. Jambo la 23 ni alhuqnatu asharjiyatu, ni sindano inaitwa asharjia. Hii ni sindano ya dawa ambayo mtu anakuwa anatumiwa sindano hii kupitia kwenye utupu wake wa nyuma, anakuwa anapigwa sindano hiyo. Matabibu wanajua ni dawau ni yadkhulu fi jawfi almaridhi min adduburi, ni sindano ambayo inaingia katika tumbo la mgonjwa kupitia katika tupu yake ya nyuma, kupitia katika tupu yake ya nyuma. Jambo hili sura yake si moja, jambo hili lina sura tatu kama wanavyosema wanachuoni. Sura ya kwanza, ayudkhala alatun, paingizwe kwa yule mgonjwa dhana, nyenzo, kitu. Kuna kitu labda kitabibu katumbukizwa nacho, alatun wayukhrijuha, halafu daktari yule akakitoa. Ayudkhila alatan wayukhrijaha, aingize tabibu daktari kitu ndani yake halafu akitoa. Kaalati qiyasi alhararati walmanadhir, akaingiza kama vile nyenzo ya kupima joto, joto lake likoje, au akaingiza kitu cha kutazama ana matatizo gani katika vitu vya kitabibu. Kwa akaingiza kitu fulani cha kupimia hali ya joto na mengineyo ambayo yapo katika tumbo lake kwa kupitia sehemu ya nyuma. Sura ya kwanza hiyo, kwa ya kuingiza dawa akaingiza kitu cha kupimia. Sura ya pili, ayudkhila maaha adwiya adwiyatan ghaira mughdhiya, alipoingiza kile kitu daktari akaingiza pamoja na dawa, lakini dawa ile hailishi, kasabuni au istitlaqi albatni au almarahimi litasihili inzilaqi almanadhiri, akaingiza kama sabuni akaingiza kama sabuni au kitu chenye kutelezesha kwenda tumboni kama vile mafuta, ili rahisishe kuzama kile anachotaka kukiingiza ili kupimia kipimo, kwa sababu hawezi kukipitisha kikavu kikavu, lazima apate dawa fulani aingize pale, afu ndakiingize kile kitu katika utupu wake wa nyuma ili apate kuchunguza kitu fulani ambacho ni katika maradhi yake. Sura ya pili kaingiza kitu dawa. Sura ya tatu, ayudkhila bilhuqnati mawadan mughdhiyati, daktari yule akaingiza katika ile tupu ya nyuma ya mgonjwa kwa kutumia sindano, akaingiza dawa ambayo inalisha. Sura ngapi? Sura tatu. Sura ya kwanza na ya pili, sura ya kwanza na sura ya pili, wal khilafu fiha ala nawi tali, tofauti ambayo ipo ni kama ifuatavyo. Kauli ya kwanza, kwa ile sura ya kwanza na ya pili wanasema kwamba hiyo sindano itakuwa inafunguza moja kwa moja, alfitru bilhuqnati mutlaqa, tofauti za wanachuoni wakasema kwamba inafunguza moja kwa moja. Hii ni kauli ya Abu Hanifa, kauli ya Mashafi, kauli ya Mahanabila, kauli ya Mahanafi, kauli ya Mashafi na makauli ya Mahanabila, wasema kwa kuingizwa huko moja kwa moja, ikiwa ni kitu pamoja na dawa ambayo hailishi au dawa wenyewe. Lakini wakasema ile ya mwanzo kimeingizwa kitu cha kitabibu au yameingizwa kitu ni dawa ambayo hailishi, akasema inafunguza. Na dalilu walioitumia katika hiyo ni hadithi ya mama Aisha radhiallahu anha kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema, innamal iftaru bima dakhala wa laysa bima kharaja, hakika kinachofunguza ni kile kilichoingia, sio kilichotoka. Katumiwa dalili hii. Kauli ya pili kuhusu sura ya kwanza ile na ya pili, kauli ya pili, adamul fitri mutlaqa, wasema madamu ni chombo cha kupima au kimeingizwa chombo cha kupimia na dawa isiyolisha, asema haifunguzi moja kwa moja. Na hii ni kauli aliyochagua Sheikh al-Islam, na ni kauli aliyoitia nguvu Sheikh Muhammad bin Saleh al-Uthaymeen. Na dalili waliotumia, as-siyamu min dinil muslimina, funga ni dini ya Waislam, alladhi yahtaju ila ma'rifatihi al-khassi wal-ami, ambayo inahitajika kufahamu, kuifahamu kwake mambo makhsusi na ya ujumla. Walau kanat al-huqnatu min al-muftirati, sindano hii ingekuwa inafunguza, lakana hadha mimma yajibu ala ar-rasuli bayanuhu, ingekuwa haya ni katika yale ambayo mtume anawajibika kuyabainisha. Walau dhakarahu, na lau mtume angeyataja, la'alimahu as-sahabatu, masahaba wangeyafahamu na kuyajua, wabalaghuhu al-ummata, na wakawafikishia umma, lakini hayajaelezwa hayo. Kwa hiyo si katika jambo ambalo linafunguza, kwa sababu jambo la dini, funga ni jambo la dini, linahitaji kufahamika na kueleweka na kubainishwa. Dalili ya pili waliotumia wakasema ni kwa kutumia kiasi, kwamba sindano ile ambayo hailishi ni mfano wa tibi, manukato, walbakhuri, wadahani, ala jinsi tibi, walbakhuri, wadduhni, ni mfano wa manukato, albakhur, kadhalika mfano wa udi, wadahani, pamoja na mafuta yale ya mgando, lianna albakhura kad yatasa'adu ala al-anf, moshi ule na udi unaweza harufu yake ukapanda mpaka puani, wayadkhulu fi dimaghi, ukaingia ubongoni, wayanakidu ajisaman, wadahanu kadhalika, maelezo marefu ambayo yametajwa baada ya maelezo hayo. Naam. Na Sheikh Muhammad bin Saleh al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala yeye ana maelezo marefu katika hili, katika hili yametaja maelezo marefu sana, akitaja hii al-ihtiqan huwa idkhalu al-adwiyatu an tariqi ad-dubri. Ihtiqan ni kutia dawa kupitia katika tupu ya nyuma, wa huwa maarufun, ni jambo lenye kujulikana, wala yazalu yu'malu, ni jambo lenye kuendelea kufanywa. Kwa hiyo faidha ihtaqana fa innahu yuftiru bidhalik liannahu lianna alillata wusulu ash-shay'i ila jawf. Akasema atakapotumia sindano hii itakuwa mtu amefunguza, kwa sababu sababu ya ile sindano ni kufika kitu ndani ya tumbo. Walhukna tutasilu ila aljawf, na hii sindano inafika tumboni. Ai tasilu ila shay'in, tasilu ila shay'in mujawwafin fil insan, inaingia inafika kitu kwenye tumbo la mtu. Fatasilu ila alama'i, inafika katika chango. Fatakunu muftiratan, kwa itakuwa ni yenye kufunguza. Fa idha wasala ila aljawf shay'un an tariqi alfami au alanfi au ayi manfi au ayi munfidhin kana fa innahu yakunu muftira. Akasema itakapokuwa sindano hii imefika katika tumbo, imefika katika tumbo, kimefika chochote kupitia katika mdomo au pua au popote penye kupenyeza, basi itakuwa amefungua. Wa hadha huwa almashhuru min madhhabi al-Imam Ahmad, haya ni maneno yaliyokuwa mashuhuri katika madhhabi ya Imam Ahmad, wa alayhi aktharu ahli al-ilm, wa alayhi aktharu ahli al-ilm, na kwenye kauli hiyo wamekwenda wengi katika wanawachuoni. Ili jambo bado nina maelezo mengine ya kumalizia ile sura ya tatu, na muda hauturuhusu. Kwa hiyo katika darasa ijayo insha Allah tutakuja kuondokea kutaja sura ya tatu, na ile ya kwanza na ya pili, kauli ina nguvu ni ipi, inafunguza au haifunguzi, ama sura ya tatu inafunguza kwa sababu inalisha zile sura mbili za mwanzo, tumetaja tofauti za wanawachuoni, ipi kauli ina nguvu, inafunguza haifunguzi, yani kwa kuingiza kitu cha kupimia kupitia kwenye tupu yake ya nyuma, au wakaingiza mafuta dawa ili kulainisha kupitisha kile kitu ambacho si katika kulisha. Tumeona tofauti mbili za wanawachuoni, ipi kauli yenye nguvu katika hilo, hayo yatakuja katika darasa ijayo. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.